Alligator Trójki. Sponsorem programu jest PKN Orlen, inicjator kampanii Tanie Tankowanie. Jest 17, tu program trzeci Polskiego Radia. To sam środek popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jest czwartek, 30 kwietnia. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Otwarcie placówek opiekuńczych jest ściśle związane z odmrażaniem gospodarki, mówi minister zdrowia. Jutro prezydent Duda przedstawi program na ewentualną drugą kadencję. Z powodu pandemii koronawirusa w kasino o rok przesunięto odsłonięcie pomnika bohaterów bitwy o wzgórze. Powrót dzieci do żłobków i przedszkoli nie jest obowiązkowy, a decyzje o tym będą podejmować rodzice, mówi minister zdrowia. Łukasz Szumowski wyjaśnił, że otwarcie placówek opiekuńczych jest ściśle związane z odmrażaniem gospodarki. Obowiązkiem dyrektora przedszkola czy żłobka jest sprawdzenie, ilu rodziców ma potrzebę oddania dziecka pod opiekę od 6 maja, tłumaczyła na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Barbara Socha. Mówiła, na czym będzie polegało utrzymanie zasad bezpieczeństwa w tego typu placówkach. Zdajemy sobie sprawę, że nie ma możliwości fizycznej zachowania dystansu w żłobku pomiędzy dziećmi dwumetrowego i nie o to chodzi. Chodzi o ograniczenie kontaktu z osobami z zewnątrz, także w tych wytycznych jest mowa o tym, że nie wolno żadnych osób trzecich, żadnych osób z zewnątrz wpuszczać. Dzieci też nie mogą wychodzić na spacery czy wycieczki. Pierwszeństwo w wysyłaniu dzieci do żłobków i przedszkoli będą mieli rodzice, którzy muszą wrócić do pracy. Pozostali mogą liczyć na zasiłki. Jutro prezydent Andrzej Duda przedstawi program na ewentualną drugą kadencję. Odbędzie się to podczas telekonwencji wyborczej. Zostanie zorganizowana bez udziału publiczności w formule online. Program na drugą kadencję będzie nawiązywał do obecnej sytuacji w Polsce spowodowanej koronawirusem, mówi pełnomocnik sztabu Andrzeja Dudy Krzysztof Sobolewski. Trzeba sobie zdawać sprawę, że dzisiejsza sytuacja i nasza walka z koronawirusem to nie jest chwilowe. To się przełoży na kolejne lata i w gospodarce, i w sprawach społecznych. Pierwsza tura wyborów prezydenckich ma odbyć się 10 maja. Z powodu pandemii koronawirusa w kasino nie odbędzie się odsłonięcie pomnika bohaterów bitwy o wzgórze. Uroczystość zostanie przełożona na przyszły rok. Odsłonięcie pomnika miało nastąpić 18 maja, w rocznicę zdobycia Monte Cassino przez żołnierzy 2. Korpusu generała Władysława Andersa. Uroczystość miała się odbyć na zakończenie polskiej narodowej pielgrzymki do Rzymu w związku z setną rocznicą urodzin świętego Jana Pawła II. Na razie wykonany w Gdyni pomnik w brązie zostanie wystawiony na widok publiczny w Międzyzdrojach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ośrodki egzaminujące na prawo jazdy stanęły w połowie marca, szkoły jazdy kilka dni później. Wszystko przez pandemię. Od tamtej pory zdobycie prawa jazdy było praktycznie niemożliwe. Teraz zarówno wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, jak i szkoły jazdy wznawiają działalność. O szczegółach Kuba Witkowski. Michał Wangrat miał w marcu zdawać na prawo jazdy kategorii B. No cóż, no muszę na razie jakoś bez tego sobie radzić, a z nadzieją taką, że no jak najszybciej będzie możliwość przystąpienia do egzaminu. Część szkół jazdy i wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego już wróciła do życia, a część zrobi to po majówce. Niestety w wielu miejscach na razie wrócą tylko egzaminy na samochody ciężarowe i autobusy, mówi Janusz Stachowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Niezbędne są te ciężkie kategorie, więc w pierwszym momencie chcielibyśmy to, co jest najbardziej dla gospodarki ważne, a dopiero później resztę. Egzaminy na kategorię B wrócą być może 2 tygodnie później. Za to jest szansa na szkolenia online, mówi Filip Grega z Fundacji Rzecznik Praw Kursanta. 28 kwietnia opublikowano projekt ustawy Szkolenie Teoretyczne będzie mogło być prowadzone właśnie w formie webinarów przez wszystkie ośrodki szkolenia. Tymczasem szkolenia praktyczne w samochodzie będą prowadzone z użyciem masek, przyłbic i po pełnej dezynfekcji pojazdu. Po weekendzie majowym ruszą ośrodki m.in. na Podkarpaciu i w Wielkopolsce. Turyści wrócą na szlaki Tatrzańskiego Parku Narodowego zaraz po majówce. Dostępne będą wszystkie szlaki. Dyrektor parku Szymon Ziobrowski apeluje, żeby podczas podziwiania uroków Tatr pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Nie ma obowiązku zasłaniania nosa czy ust na szlakach turystycznych, ale róbmy to zarówno na parkingach oraz przy punktach poboru opłat za wstęp. Pamiętajmy o zachowaniu dystansu od innych turystów i unikajmy wszystkich tych miejsc, w których koncentrują się ludzie. W szczególności mamy tu na myśli miejsca odpoczynku. Na szlakach, na których dochodzi do dużej koncentracji turystów, będą obowiązywały limity wejść. Szczegóły podamy wkrótce. Od poniedziałku będzie też działać kolejka na Kasprowy Wierch. Schroniska będą otwarte, ale ich działanie będzie dostosowane do obowiązujących w związku z epidemią przepisów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17:00, czas na informacje sportowe, Krzysztof Łuniewski. Przedwczoraj mówiliśmy, że prezydent i rząd Francji zakończyli sezon piłkarski w tym kraju. Dziś są przecieki dotyczące konkretów związanych z tą decyzją. Otóż mistrzem kraju zostałoby Paris Saint-Germain. O miejscu w tabeli miałaby decydować średnia punktów za mecz, co nie poprawiłoby jednak pozycji dwóch ostatnich ekip w momencie przerwania rozgrywek Toulouse i Amiens. I to one zanotują degradację. Przypomnijmy, że inaczej postąpiono w Holandii. Tam nie będzie ani mistrza kraju, ani spadkowiczów, mimo że też uznano, że rozgrywki nie zostaną wznowione. W Niemczech myślą o tym, żeby wznowić się najszybciej w Europie. Długo podawano 9 maja jako datę tak zwanego restartu. Teraz już mówi się o terminach późniejszych. W każdym razie zostajemy w Bundeslidze i przy polskim wątku w tych rozgrywkach. Rafał Gikiewicz, lubiany i ceniony przez kibiców Unionu Berlin bramkarz tego klubu, zdecydował się nie przedłużać kończącego się po tym sezonie kontraktu z ekipą z dzielnicy Köpenick, zwanej też ze słowiańska Kopanicą, założoną właśnie przez słowiańskie plemię Szprewian. Do Berlina chcieliby z kolei ściągnąć bracia Boateng, obieży świat Kevin Prince i grający od lat w trykocie Bayernu Monachium Jerome. Obaj pochodzą z tego miasta i wspomnieli o tym w opublikowanej w mediach społecznościowych rozmowie. Pierwszy głos zabrał reprezentujący Ghanę Kevin Prince. Chciałbym zakończyć karierę grając w jednej drużynie z moim bratem, najlepiej w rodzinnym mieście na Olympiastadion w Berlinie. To byłoby marzeniem, ale w futbolu wszystko jest możliwe. Zakończył Jerome. Olympiastadion to oczywiście siedziba Herty Berlin, w której średni początek zanotował nasz Krzysztof Piątek. I żeby nie było tylko o futbolu, na zakończenie o siatkówce. Chyba już wiemy, kiedy wystartuje nowy sezon Plus Ligi. W tym temacie, jak mówią młodzi ludzie, rozprął się prezes Aluronu Virtu Zawiercie, informując na Twitterze, że pierwsze mecze miałyby się odbyć 12 września. Oczywiście o ile wirus nie uderzy wczesną jesienią po raz drugi, o tym prezes już nie wspomniał. Przypominamy jeszcze, że siatkarze i siatkarki znani z występów pod dachem mają w planach cieszyć latem kibicowską gawieć ligą plażową. Czy coś z tego wyjdzie, to się dopiero okaże. Na pewno za kwadrans mogą Państwo liczyć na Biegam, bo lubię, a za 2 godziny na kolejny serwis sportowy. Do usłyszenia. Cześć, mówi Robert Korzeniowski, 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Zostań w domu i słuchaj sportu w Trójce. A przy okazji można usłyszeć prognozę pogody. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, po południu burze. Burze prognozowane są głównie w pasie od wybrzeża przez centrum kraju po Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę. Dobra informacja potrzebna dla wielu jest taka, że prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura jutro od 10 stopni na Półwyspie Helskim, około 16 na zachodzie kraju, do 21 na południowym wschodzie. Pogoda na sobotę Państwa interesuje z całą pewnością. Otóż wówczas w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz lokalnymi burzami. Wysoko w górach możliwy deszcz ze śniegiem. Prognozowana wysokość opadów podczas burz mniejsza niż jutro, do 15 mm. Temperatura w sobotę od 13 do 18, chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem od 10 do 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To zdarzy się po raz pierwszy. Nasz i Państwa ulubiony plebiscyt w tym roku potrwa aż 2 dni. Najwspanialsi wykonawcy. Najlepsze polskie piosenki. Polski top wszechczasów. Wydanie 13. Rozszerzone. 1 i 2 maja. Od 9 do 21 w Trójce. Zapraszamy. Piotr Baron. Marek Niedźwiecki. Piotr Metz. I Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu zrozumiałem, że kawa rozpuszczalna to nie to samo, co w kawiarni. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Ekspresy taniej nawet o 500 zł. Na przykład automatyczny ekspres Krups. 2 mleczne kawy za jednym dotknięciem. Teraz taniej o 300 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Weather Report i Birdland w programie trzecim Polskiego Radia. Nie zapominamy, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Jazzu. Przypominam, na stronie jazzday.com o 21.00. Koncert, który miał się odbyć w Cape Town, on się tam odbędzie, ale bez publiczności. Państwo mogą być publicznością, warto. Herbie Hancock całość prowadzić będzie. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. Jeszcze coś o pogodzie miałem Państwu powiedzieć a propos tego nagrania. A, pan Kuba z zimnego Debrzna pozdrawia i pisze tak, plany na motocyklu dały w łeb, zimno, wietrznie, pochmurnie, nic tylko i tu zdjęcie załączone, a tu po prostu kominek, no i pan Kuba się ogrzewa, choć to jakby nie patrzeć, 30 dzień kwietnia, rok 2020. Audycja popołudniowa, czas na sprawy międzynarodowe. Koronawirus zabił już 200 tysięcy osób na całym świecie. Coraz głośniej mówi się więc o potrzebie wyjaśnienia początków pandemii i coraz częściej padają oskarżenia pod adresem Chin. O międzynarodowe śledztwo w tej sprawie zaapelowała właśnie Australia. I o tym dzisiaj Michał Żakowski. Napięcie narastało od miesięcy, ale prawdziwa wojna na słowa rozpoczęła się po tym wystąpieniu premiera Australii. We will need an independent... Chcemy niezależnego śledztwa, dzięki któremu będziemy mogli ocenić, co się właściwie stało i wyciągnąć lekcje na przyszłość. Scott Morrison nawoływał tak tydzień temu do międzynarodowego poparcia dla śledztwa, które miałoby zbadać, dlaczego świat ma teraz tak ogromny problem z koronawirusem. Zaczną się rozmowy na ten temat. Teraz jeszcze jesteśmy w środku walki z pandemią i rozumiem pewne wahania, by ustalić czas rozpoczęcia śledztwa. A kto miałby poprzeć ten pomysł? Według premiera Australii wszystkie państwa należące do WHO, Światowej Organizacji Zdrowia. I wczoraj podtrzymał swoje słowa. Ten wirus zabił ponad 200 tysięcy ludzi na całym świecie, zamknął światową gospodarkę. Jego wpływ i skutki są nadzwyczajne. Marcin Przychodniak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zajmuje się Chinami i tym regionem Azji oraz Pacyfiku. Zapytałem go, dlaczego Australia tak ostro domaga się śledztwa i krytykuje Chiny. Od pewnego czasu stało się też elementem wewnątrz australijskiej rywalizacji politycznej. Obecny rząd od paru lat już sceptyczny wobec relacji z Chinami w sensie politycznym i dość ostro jej krytykuje. Już nie tylko jeśli chodzi o wirusa, ale podpisał taki list na forum ONZ, petycje w sprawie obozów chińskich w Xinjiangu, które są prowadzone i traktowania mniejszości ujgurskiej. Więc to jest jakby pewien element zmiany władzy w Australii i element innego podejścia do relacji z Chinami. Oczywiście najważniejszym tak naprawdę partnerem gospodarczym Australii. I właśnie ekonomia. Jej używa propaganda chińska. 1/3 eksportu Australii warta 135 miliardów dolarów idzie do Chin. Turystyka i studenci z państwa środka to ogromny dochód dla państwa, jak i uczelni australijskich. Od niedzieli media australijskie komentują słowa chińskiego ambasadora w Canberrze. To jeden z reporterów telewizji Sky News Australia. Czyta treść oświadczenia Jingye Chenga. Kiedy zmieni się nastrój i emocje spadną ze złych na te gorsze, to wtedy zaczną się pytania, dlaczego ten kraj jest tak nam wrogi. To może pojawić się gdzieś w tyle głowy turystów albo rodziców dzieci, którzy się zastanowią, czy ten kraj może jest zbyt wrogi, by posyłać tam nasze dzieci. Tyle chiński dyplomata, ale jeszcze doszły słowa zależnej od władz w Pekinie gazety. Redaktor naczelny Global Times napisał: z Australią jest jak z gumą przylepioną do podeszwy chińskiego buta. Czasami musisz znaleźć kamień, by ją zetrzeć. Ja myślę, że to jest taki pierwszy etap. To jest zresztą dość typowy sposób reakcji chińskiej. Powiedzmy to słuszne, tak? Wątpliwości australijskie. Reakcji, która polega właśnie na tym, że w pierwszym etapie wykorzystuje się do tego te takie media państwowe, jak właśnie Global Times, tak? Które w niewybredny, dość mało dyplomatyczny, ale raczej niedyplomatyczny sposób używają określeń i próbują te wszystkie zarzuty zdeprecjonować, a nie tylko zarzuty, ale także osoby, które je stawiają. Pierwszy etap dość radykalnej, ostrej reakcji, nadziei na to, że po pierwsze ta przeciwstawna retoryka się przyjmie na świecie, tak, bardziej, znaczy zyska na popularności i będą już w świadomości australijskiej, czy też międzynarodowej funkcjonować dwie równorzędne retoryki. A z drugiej strony właśnie też nadziei na to, że Australijczycy troszeczkę wyhamują. To jest też krótkowzroczne, ale to jest też troszeczkę działanie wewnątrzchińskie. To znaczy Chińczycy tak mocno już rozkręcili u siebie ten element patriotyczno-nacjonalistyczny, to poczucie własnej wartości, a zwłaszcza je teraz obecnie podkręcają jeszcze poczuciem i twierdzeniem o sukcesach w walce z wirusem i z pandemią, że reakcja musi być bardzo zdecydowana, żeby też społeczeństwo chińskiemu, które samo, ale także i nakręcane w mediach społecznościowych czy w internecie wyraża swoje poczucie niezadowolenia, tak, w sposób mniej lub bardziej manipulowany, czy mniej lub bardziej kontrolowany. Więc to jest też ten element tego, że władza chińska nie może tego odpuścić czy potraktować bardzo dyplomatycznie, ponieważ ma w tyle głowy to, że ma te miliony Chińczyków, które wcześniej przekonywała o tym, że Chiny są najlepsze, tak? Że Chiny są dobre, że Chiny w tym, zwłaszcza z wirusem, poradziły sobie świetnie. I odpowiedź łagodna, albo wyważona, czy dyplomatyczna na wprost stawiany zarzut o manipulację i możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności. Byłoby to zbyt mało po prostu. Od początku, kiedy to Australia ogłosiła pomysł śledztwa wyjaśniającego, jak doszło do pandemii, poparła Nowa Zelandia. Od wczoraj wyjaśnienia przez niezależną komisję, przy czym pandemii chce Szwecja. I Sztokholm ma o to zwrócić się do Unii Europejskiej. Michał Rzekowski przygotował to dla Państwa. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Mogą Państwo liczyć na garść informacji z zagranicy od Michała. I nie tylko. Audycja popołudniowa Foo Fighters. A tak, słusznie Państwo rozpoznali i bardzo dobrze. To szczyt biegowej listy przebojów. Przy tym numerze ostatnio biegało się Państwo najlepiej. A obiegajmy więcej za chwilę. Cześć, tu mówi John Porter. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam wszystkich. Program Trzeci Polskiego Radia jest 17.23. Przed Państwem Krzysztof Łoniewski. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Dzień dobry. Dziś trójkowi biegacze zapraszamy Was na imprezę biegową. Nie żartujemy. Wings for Life to najciekawsza impreza biegowa, z jaką z Pawłem Januszewskim zetknęliśmy się przez wiele lat w naszej biegowej branży i która mimo obostrzeń związanych z lockdownem odbędzie się już po raz ósmy. Potwierdza to i wyjaśni, na czym tym razem będzie polegać ambasador imprezy Adam Małsz. Z aplikacją pobiegniemy. Zdecydowałem się również pobiec. Zobaczymy, ile przebiegnę, bo mieszkam w górach, więc trochę góryste tereny, ale no, myślę, że sama idea jest ważna. Wiem, że teraz jest taki ciężki okres i de facto nie powinno się, jak najmniej powinno się wychodzić z domów, ale myślę, że w pojedynkę gdzieś tam zawsze można, jest to dozwolone, możesz wyjść w lasy, możesz wyjść gdzieś tam w górę, więc postaram się tym razem nie w samochodzie, ale obecnie coś przebiec, żeby wesprzeć akcję, bo jestem jakby, można powiedzieć, w Polsce twarzą tej akcji i na pewno nie zostawiłbym tego tak Bardzo się cieszymy, że tego nie zostawisz. Powiedz, co jest w twoim przekonaniu największą wartością tej imprezy? Przede wszystkim wartość to jest szczytny cel badania nad tym, żeby ten rdzeń, który jest przerwany, może nie odratować, ale spowodować, żeby ci ludzie, którzy w tym momencie nie mogą chodzić, mieli nadzieję, a oni taką nadzieję mają, bo już są bardzo dobre wyniki badań i wszystko idzie w dobrym kierunku, więc to jest przede wszystkim szczytny cel, żeby pomóc innym. No są tacy, którzy z tych wózków już wstali dzięki tym badaniom, wręcz. Dokładnie, dokładnie. Ja wiem, że gdzieś tam te badania naprawdę bardzo są daleko posunięte i są już pierwsze osoby, które próbują chodzić, które mają rehabilitację i bardzo dobre są efekty. Pewnie potrwa to sporo czasu, ale mimo wszystko myślę, że efekt tego biegu jest i to jest fajne. A druga sprawa jest taka, że ci, którzy biorą w tym udział, no zawsze mi powtarzają, że jest to nietypowy bieg, jest to inny bieg i oni uwielbiają tam być, uwielbiają być w drużynie nie tylko kapitana Wąsa, ale i innych drużynach. Ale też już przyjęło się na tyle, że kapitan Wąs ich goni, więc w tym roku będą musieli troszkę zmienić system czy całą ideę, że ktoś ich będzie gonił, pobiegną z aplikacjami, a ja pobiegnę z nimi. Adam, a ty pamiętasz, ile jechałeś najdłużej tym samochodem pościgowym, ile to było godzin? Kurczę, bardzo długo. Ja nie pamiętam, to 2 albo 3 edycje temu było. Jechaliśmy bardzo, bardzo długo. Najgorsze było, że chciało się w zasadzie nawet moim współtowarzyszom też sikać i nie wiedzieliśmy, co zrobić. Jak dojechaliśmy tak do tak zwanej mety, no to wtedy był sprint do lasu, żeby przecież się wysikać. Słuchaj, to jest ostatni moment, żeby zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby spróbowali tego biegu z aplikacją. To będzie mimo wszystko fantastyczne wydarzenie, bo innych biegów de facto na świecie teraz nie ma. No dokładnie tak. Ja myślę, że to jest jakby jakaś tam przyszłość tego wszystkiego, oby odległa, bo mimo wszystko fajnie jest, jak my się gromadzimy i biegniemy wspólnie, ale w takiej sytuacji, jak jesteśmy teraz, to jest, nie ma innej możliwości, więc ja Was serdecznie zachęcam, oczywiście nie w grupach, bo czegoś takiego nie możemy robić, ale zachęcam Was, że jeśli chcecie wyjść na świeże powietrze, chcecie wziąć udział czynny w tak szczytnym celu, ściągnijcie sobie aplikację, zapiszcie się i biegniemy. Biegniemy gdziekolwiek będziecie, gdziekolwiek, możecie dookoła domu nawet biegać, bo to nikt Wam nie zabroni, więc biegamy, robimy jak najwięcej kilometrów, i uciekamy przed wirtualnym kapitanem Wąsem, który tym razem pobiegnie, a jego zastępca gdzieś tam w wirtualnym samochodzie pojedzie. Doprecyzujmy, że kapitan Wąs to oczywiście Adam Małysz, który co roku jechał samochodem pościgowym i gdy dogonił biegaczy, ci kończyli udział w imprezie. Tym razem w Polsce znów was dogoni, tyle że wirtualnie. Zapisujcie się, drodzy Państwo, na bieg. Wszystkie pieniądze zebrane przy jego organizacji po raz 8 zostaną przeznaczone na badania nad uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Trójka jest dumnym patronem tej ogólnoświatowej imprezy od pierwszej edycji. W związku z tym zapowiadamy już rozmowę z kapitanem Wąsem po biegu w poniedziałkowej porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia na biegowo w poniedziałek i oczywiście za tydzień w Biegam, bo lubię. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Krzysztof Łoniewski, bardzo serdecznie dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy. 17.28, za chwilę najważniejsze informacje o pogodzie. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża, czy to kwiat, a może kamień? ty się zła godziną, z niepotrzebnym mieszasz lękiem. Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, wpółobjęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Ale zanim bardzo ważne informacje o pogodzie, to jeszcze ważniejsze informacje ze świata gospodarki. Zbliża się 17.30. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. 1/3 Polaków planuje w najbliższych tygodniach krajowy wyjazd turystyczny z co najmniej jednym noclegiem. Najwięcej osób chce wyjechać w góry, niewiele mniej nad morze. W dalszej kolejności mamy wyjazd nad jezioro do innego miasta i na wieś. Jak mówi prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk, wyniki badania dają nadzieję branży turystycznej. To bardzo optymistyczna wiadomość dla całej branży. Pojawiły się rzeczywiście nowe czynniki, które decydują o naszych wyjazdach. No i jest to przede wszystkim wprowadzenie przez obiekt podwyższonych standardów higienicznych i Polacy rzeczywiście na obecnym etapie będą wymagali od swoich gospodarzy, od miejsc noclegowych, od hoteli, aby te podwyższone standardy higieniczne zostały zachowane. A gdy zostaną zniesione kolejne ograniczenia w korzystaniu z usług i handlu, Polacy ruszą przede wszystkim do salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Tak wynika z badania Krajowego Rejestru Długów, mówi jego prezes Adam Łącki. Okazuje się, że największym wyzwaniem są zamknięte salony fryzjerskie i kosmetyczne. Wskazało tak 58,4% badanych i to niezależnie od wieku, płci i miejsca zamieszkania. Sytuacja branży beauty jeszcze przed pandemią nie była łatwa, ponieważ jej zaległości widniejące w bazie danych wynosiły na koniec marca 38 milionów złotych. W ciągu zaledwie 3 tygodni wzrosły do 41,4 miliona złotych. W dalszej kolejności ankietowani planują zrobić zakupy w sklepach odzieżowych i obuwniczych, a także załatwić zaległe sprawy w urzędach. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzut zmowy przetargowej firmom zajmującym się odbiorem odpadów w Poznaniu i okolicach. Firmy uczestniczące w przetargach mogą tworzyć konsorcja, jeśli same nie są w stanie zrealizować zamówienia, ale w tym wypadku było to nieuzasadnione i w rezultacie ceny za odbiór śmieci były wyższe, mówi Tomasz Chrustny, prezes UOKiK-u. Podejrzewamy, że utworzenie konsorcjum mogło stanowić jedynie pretekst do zawarcia zmowy przetargowej i uniknięcia rywalizacji o zamówienia pomiędzy przedsiębiorstwami. Brak konkurencji w przetargu oznacza wyższe ceny. Za zmowy firmom grożą kary w wysokości nawet 10% ich rocznego obrotu. Ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na minusie, ale niedużym. WIG20 stracił niecałe 0,2%. Potaniały waluty, dolar kosztuje 4 zł. 13 groszy, euro 4,53, frank szwajcarski 4,29, funt brytyjski 5 zł. i 22 grosze. Informacje ze świata gospodarki przedstawiła Sylwia Zadrożna. Teraz krótko o pogodzie. W nocy we wschodniej połowie kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane i tam miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na zachodzie kraju zachmurzenie przeważnie duże i okresami opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Na Dolnym Śląsku prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura minimalna od 3 stopni na Suwalszczyźnie, około 7, może 9. W centralnym pasie od Wybrzeża po Podkarpacie do 11 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz borówki amerykańskie 5,55 za opakowanie 200 gramów. A z kuponem Lidl Plus cukinia 44% taniej 4,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 17.34 na zegarach, 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Nasz telefon do Państwa dyspozycji, podobnie adres mailowy zd3@polskieradio.pl. Niektórzy wolą SMS-y, proszę skorzystać, proszę się częstować, 71 335. Dzisiaj pytamy, jaki Państwo mają sposób na najbliższy długi weekend, a zaplanowanie tych 3 dni wydawałoby się prosta sprawa, ale w tym roku to nie będzie takie proste. Trzeba jakoś atrakcyjnie ten czas spędzić, jednocześnie dbając o to, by było zdrowo. Zatem prosimy się zastanowić i prosimy podzielić się bardzo konkretnymi pomysłami. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, czekamy, by zainspirować innych słuchaczy. W audycji popołudniowej za chwilę będziemy sprawdzali, co wyłoniło się z Wisły. Kochani, dbajcie o siebie. Zostańcie w domu. Słuchajcie muzyki, którą kochacie. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam Was gorąco. Renata Przemek. Codzienność jak wieloryb płynie po mnie, nie wiem, co w brzuchu ma, a czuję, że cuchnie i już wiem, że raczej sywni łatwo to dzisiaj nie będzie. Chcę już być tam, kierunek obrać i jeszcze krok, już. Jeszcze krok, już. Rozbity na kawałki, nic nie widzę. Jeszcze krok i już. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Sosnowski jest na liście przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia, ale spada. Niech mi się to gdzieś znowu otworzy. Które to miejsce? 49, jeśli dobrze pamiętam. Wieloryb. Zgadza się. Ale Państwo mogą to zmienić. Można głosować lp3.polskieradio.pl. Jutrzejsze wydanie listy pojawi się owszem, ale tylko w internecie. Jutro od 9:00 wiadomo, 13 top wszechczasów. Będziemy słuchać jutro i zresztą pojutrze także. Audycja popołudniowa, 20 minut do 18:00. Ponad 20 ton marmuru, który w XVII wieku zdobił Pałac Kazimierzowski, kości mamuta i broń z II wojny światowej. To wszystko można było znaleźć w Wiśle w czasie poprzedniej suszy. Dziś znowu poziom wody Królowej Rzek jest bardzo niski. Czy Wisła ponownie odkryje ukryte na co dzień skarby? Skarby natury. To mi się wydaje, że jest jakaś kość lub żuchwa jakiegoś zwierzęcia. A tu mamy piękną muszlę. Element pocisku moździerzowego. Kompletnie się na militarach nie znam, ale bardzo ładne. Drugie do kolekcji, bo mam lotkę jeszcze z bomby z czasów 2015 roku, kiedy była też niżówka i trzymam sobie ją na biurku w pracy. Tak było w tamtym roku. A jak będzie w tym? Czy planowane są ponownie badania i poszukiwania? To, co mogłem zebrać przy tym stanie niskim, przy takiej niżówce, do której teraz znowu dochodzimy. Dr Hubert Kowalski, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. To ja w większości jednak wyzbierałem rzeczy. Nadal są miejsca, nawet przy niskim stanie, gdzie ta woda płynie i nie można tam płynąć łódką z urządzeniami, czyli zobaczyć, co się kryje pod wodą. A z drugiej strony jest za głęboko, żeby przejść i też zobaczyć, co tam jest. Czyli to nie jest idealny stan. Na stacji Warszawa Bulwary Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy. Najniższy zanotowany stan wody to 26 cm. Było to 28 sierpnia 2015 roku, więc 20 cm brakuje do tego rekordu. W następnych dniach mogą być lekkie wahania i ta sytuacja troszeczkę się ustabilizuje, przynajmniej na kilka dni. Natomiast w porównaniu do zeszłego roku, kiedy mieliśmy do czynienia z dosyć głęboką suszą hydrologiczną, w analogicznym czasie stan wody był wyższy o przynajmniej 30 cm. Pamiętajmy, że na mostach różne rzeczy się działy. Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków. Jak wszedł pijany żandarm, padł do wody, razem z nim padł pistolet, 3 szable. Jak się mijały 2 wozy, się pokłócili, to jeden wyrzucił ładunek drugiego, więc no tak jak na drogach, różne rzeczy się znajduje koło dróg i na pewno różne rzeczy też w tej Wiśle są. Część rzeczy nadal spoczywa na dnie, natomiast ja cały czas prowadzę badania merytoryczne, czyli opracowuję archiwalia dotyczące wydarzeń i tego transportu, zatopienia. Ja się zajmuję tymi z XVII wieku, ale ogrom rzeczy, materiału z II wojny światowej, z wieku XVIII, XIX, w czasie badań udało się znaleźć dłubankę, udało się znaleźć fragmenty łodzi. O, to jest ładna rzecz. Taki element pieca kaflowego prawdopodobnie. Ja sobie do wszystkich skarbów wymyślam historię, więc jutro będę wiedział każdy element, od czego jest. To nie wiem, tylko czy nie jest obrzydliwe. Zastanawiam się, czy to jest kość, czy to jest jakieś drewienko. Na chwilę obecną największy sens miałoby zamknięcie tego terenu i przeprowadzenie normalnych badań plastycznych, archeologicznych. Na pewno Wisła coś odsłoni. Wisła powoduje zmiany tego dna i rzeczy same się pojawiają. O skarby zatopione w Wiśle pytała Justyna Goc. Bardzo serdecznie dziękuję. Być może wkrótce, co tam Wisła ukrywa, dowiemy się na ten temat jeszcze więcej. Pytam Państwa, jak Państwo zamierzają spędzać najbliższy czas, najbliższy weekend, słuchając rzecz jasna w tle programu Trzeciego Polskiego Radia Top Wszechczasów. Od jutra od 9:00 zachęcam. Pan Tomek pyta, dajcie spokój, jak to, co będziemy robić? Na grill na balkonie, bez maski. Prawda, że fajnie? Dopytuje słuchacz. Dziękuję za ten mail na zd@polskieradio.pl. Na ten sam adres napisał pan Mirek, załączając film nawet i zdjęcie. Na weekend będzie na kole. Nasz weekend będzie na kole, czyli po czesku na rowerze, a dziś pierwsze kałuże i ich efekt. Radość bezcenna, rzeczywiście uśmiech, pociechy od ucha do ucha i muszę panu, panie Mirku, powiedzieć, że to jest pomysł, który ja kupuję i zdaje się, że gdzieś blisko moich rodzinnych planów na nadchodzący długi weekend. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, zbliża się weekend. Zbliżają się także wybory. 10 maja to dobre pytanie, wiele wskazuje na to, że no, oficjalnie na razie taka jest data. O wyborach w Trójce z konstytucjonalistą pomówimy za chwilę. Piszesz mi w liście, że kiedy pada, kiedy nasturcje na deszczu mokną. Siadasz przy stole, wyjmujesz farby i kolorowe otwierasz okno. okno. Trawy i drzewa są takie szare, barwy popiołu przybrały nieba. W ciszy tak smutno szepce zegarek o czasie, co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowa twoją kreską. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech świat mój się zarumieni. Niech mi zaśni w pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Za siódmą górą, za siódmą rzeką swoje sny zamieniasz na pejzaże. Niebem się wlecze wyblakłe słońce, oświetla ludzkie wyblakłe twarze. Trawy i drzewa są takie szare, barwę popiół przybrały nieba. W ciszy tak smutno szepce zegarek o czasie, co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kreską. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech świat mój się zarumieni. Niech mi zaśni w pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie Ależ się pięknie tego słucha, ależ się pięknie podśpiewuje. Ale o tym Państwu opowiadać więcej nie będzie. Nie będę, rodzina mówi, żeby się tym lepiej nie chwalić. 14 minut do 18. Tu program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. W parlamencie wciąż ważą się losy ustawy o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich. Tymczasem, a właśnie, o tym też warto pamiętać. Kadencja obecnej głowy państwa upływa 6 sierpnia. Co się, proszę państwa, stanie, jeśli do tego momentu nie zostałby wybrany nowy prezydent? Spróbujmy porozpisywać takie scenariusze. O to poproszę specjalistę, profesor Sławomir Patyra, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Jest państwa gościem, gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, panie profesorze, uszanowanie. Witam serdecznie, panie redaktorze, i witam serdecznie słuchaczy Trójki. To co by było, panie profesorze, gdybyśmy nie mieli od 6 sierpnia nowego prezydenta? Taka sytuacja możliwa? Co o niej mówi konstytucja? No powiem tak, konstytucja jest dobrze poukładana, jeśli chodzi o wszelkie przypadki związane z takimi nadzwyczajnymi sytuacjami. Więc zanim odpowiem na to pytanie, to jednak chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt, że katalog przesłanek opróżnienia urzędu prezydenta w konstytucji jest bardzo jednoznacznie określony. Niestety, jak wiadomo, mieliśmy 10 lat temu tę sposobność, aby z jednej z tych przesłanek skorzystać. Tak naprawdę sytuacji, w której nie doszłoby do wyborów prezydenta i upłynęłaby kadencja prezydenta bez wyborów, konstytucja absolutnie nie przewiduje. Ale to nie znaczy, że pozostawia zupełnie tę kwestię obojętnie, bo jedyną możliwością tak naprawdę, która może oznaczać, że nie dojdzie do wyborów prezydenckich, parlamentarnych, tudzież samorządowych, tutaj ewentualnie już regionalnie to biorąc pod uwagę, jest okoliczność zaistnienia, chcę to bardzo mocno podkreślić, zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, o których konstytucja stanowi w artykule 228 ustęp 1. W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, wówczas powinien być wprowadzony jeden z trzech stanów nadzwyczajnych, w zależności oczywiście od tego, jak te okoliczności się układają. W przypadku agresji militarnej na Polskę albo zobowiązań wynikających z aktów prawa międzynarodowego będzie to stan wojenny. W sytuacji zagrożenia konstytucyjnego porządku ustroju państwa będzie to stan wyjątkowy. A w sytuacji klęsk naturalnych, awarii technicznych powinien to być stan klęski żywiołowej. W mojej ocenie mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją istniejącej realnie klęski żywiołowej. I na tę okoliczność jedynym sposobem, jaki można uniknąć tego problemu, od którego nasza rozmowa się zaczęła, jest wprowadzenie przez Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej, który będzie tylko potwierdzeniem tego, co faktycznie ma miejsce w istocie. Ponieważ sytuacja, w której my się dzisiaj zastanawiamy na kilka dni przed terminem ustalonych wyborów prezydenckich, przypominam, ustalonych w okresie, kiedy jeszcze nie mieliśmy problemu z pandemią koronawirusa, ta sytuacja ewidentnie pokazuje, że konstytucyjne środki przewidziane, wcześniej przeze mnie wymienione, nie są tutaj wystarczające, żeby sobie z tym problemem poradzić. Nie chodzi zatem tylko o to, aby zapobiegać za pomocą stanu...